mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sose ment nekem, hogy mindenkinek megfeleljek. De hogyan is tehetném, ha még magamnak se tudok megfelelni? Félig gyerek vagyok, félig felnőtt. Tudom, hogy az életem már félig eldőlt. Hordtam az újságot a suli alatt. A fizetésem persze a buliba maradt. Most megnézem az instán a flancoló tiniket. Nem sírom vissza az ívivet. Nyugi, szigeten maradék pizzákat ettem. De megvan még az a heti egyem. Tudod, nem kell, hogy minden happy legyen. Mert a fájdalom menekül, ha megölelem. Mikor netem megbánt egy vadidegen, majd ezt a dalt neki énekelem, yeah. Mindegy, hogy gazdag vagy szegény vagy. Voltam én is százszor úgy, hogy a szívem az agyamtól elvonultja. Voltam én is százszor úgy, hogy apámnak játszom a nagykor útja. Bécsi gyerekek a nagykörúton, vonattal jöttem, táskákkal fel. Nem volt semmim, csak terveim, meg álmokkal töltött reggelig. Tudod, nem kértem mástól, hogy helyettem éljen. Nem kértem mástól, hogy miattam. Tettem azért, hogy elérjek ide, mert a boldogság nem lehet hivatlan, yeah. Mindegy, hogy gazdag vagy szegény vagy. Nem kérek már másik életet. Mindegy, hogy gazdag vagy szegény vagy.